Love's gone. You're still everything that I want, baby. You're still everything to me. No matter how far apart or how many days it will be. Now the distance won't make any difference. We fit together like hand in glove. I engage you should die. Ut det här, det är alltså halsen och sommaren. Ut. Idag som vanligt i Långsyttan och röst. Ja, kom ut. Brist på specialfrysar inte för svensk hicka. Coronavaccination. Ja, hon hördes på ett halvt öra. Ligget och sovit och så, men idag var det som vanligt då i Långsyttan här då. Röst, ni vet. Babblar en massa dynga i mobilens mikrofon. Det var ett avbrott, men annars gick det om med staplarna sen. Kunde jag ju se. Det hördes ju. Jag har ju pratat för mig själv. Det var inte. Dök upp en katt spröt i pellen. Men jag var en viktigt lev också på Borås, min son. Som jag till slut kunde lämna. Min till Borås, ja. Nu håller på och gräver och så, men... gubben var inte på morse, det luktade ju, så då grev där. Sen kan jag flytta in i tvåa. Och där flyttade in i huset mitt emot på gården, men pirran med kartonger och så gick ju tvärtom. Det är en släppkärra från de hyrt där och det lyser lampa i köket och så, men det tyder på att de håller på att enheten. In för några månader sedan var renoverad, men de verkar hålla på att flytta ut. Vilket medför att det finns på. Sen finns det bara en enda hyresgäst kvar. En äldre finne som haltar med foten och någon gumma. I en 3 plus 65 har satt upp en parabolantenn, men den fick de snabbt ta ner, för det får man inte ha. Det är så 8 lägenheter som vi renoverade, men det är faktiskt inte så. Det är många fler som har fixats till genom årens lopp här. Det har varit mängder av hantverkare i husen här runt omkring och så. De har bytt golv och allt. Målargubbar och tapetserare och rörmockor och så. Snart är det bara en enda hyresgäst kvar i huvudgården. En 3 plus 6. De hade ju 2 hyresgäster i alla fall, men nu är en håller på att flytta där, så att den tvåan är tömd. Och sen kommer in också snösveden, en liten bit och så. På andra sidan Myckelby vägen. Babblar ju på i mobilens mikrofoner och så, den nya simkort. Det krånglade, men jag fick slå ifrån och till. Så det blev kontakt. Referensspelning till HP-65 Wi-Fi-signal från egen router Andersson. 15 megabits nätverket Hedemora stadsnät, inga avbrott där. Här kör vi med Batchy. Sen hade tre kanaler gått ner på castet.fm, men det fixade jag i morse och såg det. De går ner ibland, det är ju gratis på castet.fm. Icecast server, så att de går ner ibland, men man får ju då hålla koll på det och starta upp dem. Det här annonseras ut på dagenstider.com med ett T. dagenstider.tjata.com. Jag har legat och vilat och sovit, folk är med och allt är bara svart och så, ute och uppehåll, inte halkigt, ingen snö och is, nordliga vindar, och det var väl rätt från Ica köket med flygande Jakob. Jag började fylla på det så med blåbarshoppa och så, och sen var någon grillad kyckling som hade gått ut, men håller ytterligare några dagar för lägre pris där, som man kan passa på. Onsdag 16 december 2020. Sändningstillståndet heter Sverigekanalens tillstånd för dessa radiosändningar. Eller strömmar då, hur man vill kalla det. Streaming och så är det ju. Ja, vi har inga sändare alls. Men det kallas ju för att man kör radio. Eller sänder radio. Men ja, direktström kan man ju säga. Streaming, live. Ja, levande radio. Ja, det är alltså levande direktradio som är levande. Kan man ju säga. På svenska då. Så att vi har levande radio här faktiskt, riktig nätradio, endast över internetuppkoppling måste man ha. Måste man ha. Ja, en tupplur måste man alltid ta varje dag, annars orkar jag inte med att få upp tidigt. Det var mörkt och så, jag trodde att solen skulle titta fram, men det blev inte så. Det ljusnade till och så där uppe, men det blev icke så. Det blev inte någon sol. Det är ganska dött och ödsligt och så. Jag kanske såg någon som rastade en hund, möjligtvis. Det var väldigt dött. Det är allmänt dött och så. Julgranen har vi också. Den ska stå i skogen, men den står alldeles snett och lutar ju galet. Tomtegubbar och tomtenissar med skägg och lampor som lyser och blinkar på husväggar och hustak och så. Olika färger och så i mörkret här som lyser upp. Men ofta är jag helt ensam på det här. Jag brukar stanna och vila och titta och bakåt och så. Om jag ser några människor som rör på sig, men ofta är det inte så. Man ser inga barn nästan. Ja, det var väl någon unge som cyklade och så på Klostergatan, men det är väldigt dött. Och handlar på Ica lite grann och så. Jag brukar ha i huvudet vad jag ska ha. Min röstpodd så länge heter ju Vandringsturen här, röstpodden alltså, i den nya mobilens mikrofoner. Det var ett avbrott, men det fixade jag till. Man fick en riktig recording alltså, röstpodden där man pratar. Det gäller att utnyttja de här. Förr hade man ju diktafoner då, MP3-spelare hade man med inbyggda mikrofoner och så, från Kjell.com och så, som gick sönder, men det är ju inbyggt här för röstinspelning och så. Sen tog jag lugnt också för att komma hem här. Lite längre svängen nedanför här, så backar upp, så jag tar lugnt för att min puls åker iväg och så, och för fort och så, tyvärr, problem är där. hög puls och så är det ju, och är det. Ja, jag måste pilla lite grann på tangentbordet till höger här som jag lyckades få lite närmare mig. Det var så långt av, så jag inte fram med fingrarna ens att pilla. Här är studion, så är det fel början, men det går inte än. Nej, det går inte att riva upp och bygga om. Jag orkar inte då ta livet av mig, så att det orkar jag inte leva. Men det har varit ett helvete med viken och så. Det har krånglat och datorer är trasiga. Och sett däck och växlar är kaputt, det var slänga. Och skivspelarna jag slängt. Det är mycket som funkar här längre. Det är bara två datorer kvar som fungerar. Men jag kan köra också från två mobiler också. Via mediet. Bland annat i den första kan jag köra från Broadcast Myself-appen också. Och i nya har jag också ytterligare en app där som man hittar på Google Play Store-butiken. Och där kan man också ansluta till en streamserver, Shoutcast eller Icecast. Men man kan inte lägga till någon form av musik. Men det går att köra, men då är det endast mikrofon från den appen. Vart efter det gått sönder och så saker här, så jag har fått koppla om och flytta på grejer och så. Men den här mikrofonen var ju inte bra heller från början. Den var ju felplacerad och så. Den stod långt borta så att man hörde vad jag sa, men det hördes verkligen att det var avstånd mellan mig och mikrofonen, minst en meter där, så att det var inte så bra. Jag har stått närmare från början här. Lite mist där. Då var det faktiskt så. Efter mycket kom och vän så lyckades jag flytta på hela mikrofonstativet och få mikrofonerna närmare och så. Jag har haft headset och så, men de har gått sönder de där från Elfa Radio och så. Men man ska ta det lugnt. En del går på gröna gubbar och så som bara traskar på här i morse. Med en hund så. Men det är inte min stil, utan jag måste stanna och vila, flåsa, pusta och kolla efter skräp och så. Jag har rensat upp lite mindre mängder skräp. Ja, cigarettpaket faktiskt och snusdoser och så. Lite annat godispapper och så. För det verkar man ju slänga på marken och så, och eftersom det är barmark här så kan man ju passa på då. Men det, tyvärr finns det ännu mer skräp som jag inte orkar med. Man ser ju skräp som man inte orkar, för att jag är lång och så. Och man ska böja sig ner, och sen när man kommer upp igen där så snurrar det huvudet lite grann. Högt blodtryck kanske och så. Men jag vill gärna ta det lugnt och så. Inte stressa för mycket när jag väl är ute. Och det var ju faktiskt uppehåll. Nu var det inte sydliga vindar här. Nordliga, och faktum är att det är ganska nära nu till de här stora julhelgerna. Jag har för mig att det är undervisning på distans. Både på gymnasieskolor och högstadieskolor tror jag. Här är väl bara Jansboskolan som är öppen. Vanlig lågskola med någon förberedande klass. Men i Hedemora tror jag det är stängt. Gymnasiet och så. Jag tror att det är undervisning på distans helt enkelt. Vad jag har förstått. Nu åker jag ju inte 14-25 bussarna från Hedemora till Långsutan. Jag tar ett taxi nu. I februari, mars, april. Men sen är det klart, och det var samma taxibil som förra gången faktiskt. Var det ett djup. Samma munskydd, och man hör ett mummel, men man hör inte vad han säger faktiskt. Det är sånt oväsen på. Förra gången körde han körde 107 på 80 utan fartkamerorna. Den här gången blev vi omkörda av de bilarna. De körde ännu fortare än taxibilen till Hesehalsen. De blev arbetslösa. Kompositören och producenten Benny Andersson tilldelas Svenska Akademins kungliga pris. Det delas ut för förtjänstfulla insatser av Akademins intresse. Benny Andersson. Benny Andersson var ju medlem i popgrupperna Hepstra. Alla fenomen har även komponerat flertalet musikaler och haft musikaliska samarbeten. Ja, man kan ju bli lite hes i halsen när man är ute och babblar massa i mobilen och så här för att ta lite lugnare. Lite lugnare i studiemikrofon än. Vi sitter två stycken här ihop, men jag använder bara den ena. Och det finns ytterligare väl en till, tror jag, i någon kartong. Bland allt annat. Sladdar och kablar och massa tekniska saker i mängder och så. I sopsäckar och tvättkorgar och kartonger och så. Tillsammans med en halv miljon gamla kassettband som är fulla med damm. Så var det ett hårstrå också som följde med till Boråsbrevet där med tejpen. Hade fastnat så att det åkte med. Ja, vad roligt. Verkligen kul. Man får försöka att skämta till det faktiskt. Och så. Det här är coronafritt. Helt och hållet, har ingenting med det att göra och kanske till och så. Igår hade den där varseljackan på mig, jag hittade för ett tag sedan, blöt, men den har torkat och den var lite kall och så, men den var ju snygg där med orange arbetsjacka där ihop med järnvägens byxor och varma tröjor under och så. Det har de med gasmask också på fyran där och så. Det är personal med vita rockar och så här, hemskt. Gasker och ofta de hjälm på huvudet och så. Munskydd heter. Jag hittar faktiskt munskydd också faktiskt utanför ICA där. Och även en tygkasse också. Lite blöt var den och delvis smutsig. Från Hedemora bostäder som jag tog hem. Jag ska se om jag kan... Den är blöt där så jag får nog så torka först. Ja, den är dyngblöt så att den får ju... Men på insidan var den ju normal. Den var lite smutsig på ena sidan och blöt och så. Men den får ju torka. Ifall man kanske kunde använda den, men den måste ju torka ordentligt och så. Ja, man hittar ju saker här. Jag har ju grejer på mig som jag inte alls har köpt. Från Stockholm och så, så att det är ju... Man har hittat det helt. Faktiskt. Och hicka. Jag tror jag flyger i tork. Många grå halvklipp. Ja. Det är det. Och en släpkärra. Till de flyttar in i huset mitt emot. Det bor ju bara 2 av 8 lägenheter där renoverat. Men det är bara tvärtom. Den här damen flyttade in i en 2 för några månader sedan renoverad. Men det var tvärtom. De hade en pirra som lyfte ut. De håller på att tömma den 2 mitt emot det. Och snart är den tog. Mitt när jag är 65. Den åkte bort. 7 lägenheter tom. Ut att det är cirka smör. Och ner på Hedemora bostad. Vad är det? Jag tror att han ska ha ass. Ja, det måste vara nästa vecka som den stora julhelgen är. Och jag minns tänka att de här barnen har väl också julledigt snart nu, tror jag. Kanske på nästa vecka, tror jag. Det är mycket. Ja, jag måste luta mig framåt för att nå tangentbordet i min HP605. Jag når inte annars. Jag använder en skruvmejsel för att kunna trycka på enter. För den står helt felplacerad, men den strömkabeln är sträckt så det går inte att flytta på den mer. För då bryts ju strömmen och den måste ju stå helt enkelt där den står nu. Ja, nu måste ni vänta ett tag här. Jag pilla. På den gamla mobil mobilhals. Okej, okay, med halsen här. Annars så... Ja, damen. Klädda. Ungla där. Hund med en kopp. Det måste jag. Och då är ju fem. Det är ju, man ska gå. Löpa går ju inte så, för då blir pulsen helt galen. Så det är omöjligt. Onsdagen december här har kommit fram till. Det är ju faktiskt mindre än 2 veckor kvar på detta förskräckliga år 2020. Jag ska väl aldrig glömma det faktiskt. Det är hemskt. Det är veder och tusentals döda och så, men jag har ingenting med det att göra alls. Lite hes i halsen bara. Lite lätt förkyld möjligtvis, men så vet man inte hur nästa år blir då. Faktiskt. Så att nästa år vet du, kan bli ännu sämre och så. Ännu sämre veder och så. Men det var ett försäkligt år faktiskt. Jag pillar på lite annat. På en dataskärm och så är det. Men uppkopplingen är okej och så. Det är våra stadsnät. Och det står faktiskt februari, mars och april. Och jag väntar inte på den här bussen numera. Jag har taxi upp. Det är ju över 5. Jag måste hem med taxi där, så det går inte. Att... Det är till. Blå. Orta den. Också att den är kylan. Vind. Nu ersatts kyliga vindar. I mobilen i morse medvind hem. Helt enkelt. Förut var det ju kyliga vind. Det var sydliga vindar väl, eller så. Ganska länge, men det var så nordliga vindar nu istället. Grå snö. Men faktiskt, utan det är barmark och blött, fuktigt och kallt, kalla nordliga vindar. Men inte någon snö och is så alls. Faktiskt, utan det var ju det är barmark, kall luft och så. Coronan och dess påverkan på vårt... Ja, det var tjatigt. Men faktum är att... faktum är att... Faktum är att... När vindar ändras från för att vindarna var ju sydliga ganska länge, men idag var det faktiskt nordliga vindar och så. Jag minns inte hur det blåste igår där riktigt. Vi var ju bussen ner och sen 7-8 stycken tror jag. Ett ögonblick här. Nej. Här går det inte att fylla i. Jag får ta kontakt med... Ja, det kan jag inte ta upp i raden här, för det är ju privat, men... Jag kan säga att det är någonting som krånglar här faktiskt, rent tekniskt. Faktiskt här är det ju... det är någonting som krånglar faktiskt där är det. Men För jag behöver inte berätta exakt allt om mitt privatliv och så. Minsta detalj och så. Ibland blir det ju så. Men jag har kontaktat kundservice här och så. Inloggad och så. Kan vi se. Men i alla fall den 16 december 2020. Tuppluren är avklarad och... det är inte så mycket kvar faktiskt här. På detta år faktiskt. Är inte. År 2020. Tusentals uppsagda från Arlanda. Det var UNT. Uppsala nya tidning. Sikten är byggd, den är nedlagd. Där uppe jag 2 exemplar av den tidningen också. Så jag bodde i Märsta. Fick jag med mig upp när jag flyttade. Kundservice resurs. Jag ska kontakta dem via e-post. Sikten nya tidningar. Och löta där i huset där. Så har de nya TP också. Tusentals anställda är 6 redan. Station gång på 8. Sen finns det också datum. Gick det av UV. Tjusiga damer på. Så i tog. Från augusti. Han är ju kraftig och känner ju cancer. Och dog han ju. Han vägde inte utanför 4 tyvärr. Hon får hämta. Hon håller av. Men hon fick. Tusen dock. Mormor. Hon är död. Född 1990. Kunde höra på Sveriges. Där och så. Men så. Och. En pojke i Stockholm som också hade blivit fosterbarn hos henne som är död och som hette Rune Andersson. Han blev 100 år kan jag säga. Och, för det var ju så att när hon var i Australien så saknade hon ju sina 2 pojkar som var kvar i Sverige och Stockholm. Hon kände att det var ju fel att inte, men när hon kom upp då så kunde hon ju hämta mig för att hon hade ju, men min mormor ville inte att jag skulle komma till Australien tyvärr. Hon satte stopp för det så att hon var med sin fosterbarn och då fick jag inte följa med mamma till Sydney i Australien utan jag blev kvar i Sverige här. Så det kan man ju säga om hur mitt liv hade blivit i Australien och så. Men nu har jag varit bosatt. Men så blev det ju absolut inte va. Men hur hade det blivit med ett liv i Australien och så, i hettan och värmen och så vidare. Men det blev ju inte så. För när mormor fick veta att mamma hämtade mig till Australien så jag har bara ett minne av att det kom en äldre tant från barnavårdsmyndigheten, gråhalsögon, som insåg att jag hade det bra. Och sen mormor och hennes gubbe Bosse. Det här var säkert på 70-talet och så. Hon kunde se att det var helt okej. Att jag hade det bra. Jag rökte inte och så. Jag hade det mycket bra. Mormors gubbe är död sedan länge och bägge är döda. Och han körde lastbil också på Stockholms åkeri. Gjorde han ju. Under många år. Innan han blev ett ögonblick. Nothing was lost. You're gonna hold on to that someone you can trust. She'll take away your yearning sorrows and conquer your madness the rest of your time. There's a man in the town and he's waiting around, waiting to guide your love, but it's so hard to find. And it's tender and there, but it's feeling aware. There is a man in the town. She will depend flower. To open doors in every heart. Let go of your memories and the fences will fall. Of your time, there's a man in the town, and he's waiting around, waiting to guide your love, but it's so hard to find, and he's tender and bare, but he's feeling aware, there is a man in the town, yeah, he's waiting around, for his love to be found. Ja, ibland är det någonting som krånglar, det vet ju alla. När man ska pilla så. Någonting som ska krångla och så, det ska ju alltid vara någonting som tjafsar och krånglar och har sig. Hela livet har det varit så faktiskt. Jag tycker det har varit mycket motvind och så i livet här. Uppförsbackar och krångel och... Man har haft kvinnor som har lämnat den och flyttat till andra länder och så som man tyckte om och så. Det var väldigt tråkigt och så, vet du. Och så annat. Och inga barn och så blev det. Sista flickvännen var ju gravid 2 gånger, men hon fick ju missfall och så och flyttade ju sen från Sverige väl, vad jag förstår, till Kroatien. Hon skulle komma tillbaks till mig, men det var ju så att hon träffade en karl där nere som fick barn med och så bildade familj, så att det blev ju inte så. Hon kom inte tillbaka till Sverige. Hon har väl släkt och så här i Sverige, men hon är väl bosatt i Kroatien, tror jag. Det är svårt att hitta henne, för att jag minns inte ens vad hon hette för Nilsson, men det var ju hört mig på radion då, Radio 88. Hon var ung, 23, 98 var det, och hon var jättesöt och så. Hon var bara 23 år. Vi blev förälskade i varandra och hon hade hört mig på Radio 88. Hade hon gjort. Hon hade hört mig på Radio 88 alltså. I mono, 20 watt sändare. Vi var i Kalmar och så. Ja, på Skansen och så. Det är kul. Man fick ju se Kalmar. Kanalen sätter så länge sedan natten och så. Jag tog en ät. Hällrummet. Vi hade rummet i korridor. Längre. Faktum är att det var tåg som stod kopplade där att gå nästa morgon med värmekablar, så här värmeposter med 800 eller 1000 styrkan där. Det här var innan och det fanns inte då. Jag tror tåget gick mellan Kalmar och Malmö eller så, tror jag. För att Öresundsbron fanns inte då. Det var ju sen de började köra mellan Kalmar och Malmö och Köpenhamn och så. Det var ett försäkligt år. Uselt verkligen. Och maj var hemsk. Maj var ju fruktad kall. Det var ju bara några få som jag cyklade. Jag kom ju på sommaren och det var 8 grader och dimma och en siklet. Blöttigt och allt bara också. Det på sig. Då blev det bättre. Sen kom höst. Ännu blötare, ännu mer regn. Det är så dimman sikt på 30 meter och några få plusgrader. Och sen var det slut och sen kom vintern och snart är det slut på året och så. Så jag kan inte på sommaren. Jag var i månad, men maj. Få män. Rassade en hund eller så. Det var enstaka som syns här. På Sleipnergatan fick jag ofta se dubbla vaktpatruller, tjänstebilar och jag minns inte vilket företag det var. Det var ju, de bytte ju sådana här vaktbolag sen och sen fick man ju se polisbilar och man fick se... Jag kan inte prata när jag pillar och så det går ju inte, men... Jättebra brand. Avspärrat, tvungna bryta. Jag var inte rätt att veta. Och så. Jag kom in här på livorten. Han sa, det får nu, sa jag. Så. Det här är sift med släpset. Men de hade ju separerat och det Karlstad stod upp på där son ibland. Och han är ju på släp. De hade skilt sig med... Så han blev sjuk här. Och jag minns så att jag gick här med krykten. Så han frågade honom en gång... Och som alla rätt i sig självt. Det är ingen som hjälper. Kör man moped också och ut där. I ett tillfälle en finsk rikt bil på handels på Sleipnergatan utan tillstånd. Det fanns en tant som var senare som hade dåliga höfter. Hon hade tillstånd på sin bil för handikappsplatsen där. Det ser vart sålt. Man var över i Finland där. Och köpte unger alltså full finskt alkohol helt enkelt. Och han tog alltså med en skåpbil på Sleipnergatan i Valsta, Märsta. Och där sålde han direkt på gatan. Så sålde han alkohol. Det var kartonger alltså med finskt öl som han sålde direkt på gatan. Alkohol, olaglig alkoholförsäljning och varför jag inte ringde polisen är ju konstigt. Får inte stå på en gata och sälja alkohol och ta betalt. Det är olaglig alkoholförsäljning. Är det faktiskt. Inte sälja alkohol på gatorna. Det får man aldrig göra. Men han gjorde det faktiskt. Och han bodde ju inte på Sleipnergatan här. Stora senargubben. Han bodde i Karlstad. De var ju skilda, men nu hade de en son tillsammans. Så att han... var ibland på Sleipnergatan för han ville träffa sin son. Så att han bodde vissa perioder bodde han på Sleipnergatan i Valsta, Märsta där. Sen hann han ju då till Karlstad igen. Men ibland var han tillbaks och bodde väl några dagar i taget och nätter då. Sen åkte han hem till Karlstad igen. Han blev alltså skjuten i benet och jag läste om en sak som hade hänt också på Sleipnergatan för många år sedan. Jag jobbade med tåg på den tiden så att jag var ju hemma ibland på dagtid och jobbade ju nätter och så. Helg. SJ där växlade tåg på Stockholms central där och det blev något bråk en gång på Sleipnergatan. I Valsta, Märsta där och det var invandrare var då. Ja, det blev bråk helt enkelt mellan en son och hans pappa. Och det slutade faktiskt med att sonen dödade sin pappa. Och exakt hur det gick till minns jag inte. Men det var ett mord faktiskt. Det var det faktiskt. Det skedde ett mord. Det var länge sedan det där. Sen var det ett mord också på Södergatan som man kunde läsa om. Och så. Väldigt brutalt mord faktiskt det. För många år sedan och så. Så att men däremot har jag tagit upp det på Röstpodden ute och även i radion också. De här bilbränderna som man kan läsa om i Vallsta och Märsta och så vidare. Där är det faktiskt så att jag kan inte minnas några bilbränder på Sleipnergatan, eller jag kunde inte se några bilbränder på Sleipnergatan eller på parkeringen och Södergatan och så. Jag såg inte, jag kan inte minnas att jag såg några utbrända bilar. Det kan förvisso vara så att man hade stulit någon bil och bränt upp, men det kan jag inte minnas alls faktiskt där. Det borde man ha kommit ihåg helt enkelt där. Men så var det inte faktiskt. Jag misstänker att de här bilbränderna efter att jag lämnade Värsta Sigtuna kommun 2011, för att det var ju inte några bilbränder alls. Det fanns inga bilbränder när jag bodde där. Det var ju avställda bilar som var rostiga och trasiga och punktering och så. De var ju avställda och en del bärgades bort med bärgarbil och så. De har stått utan att betala på platsen, men det var inga utbrända bil. Men sånt har man ju läst om tidigare, helt enkelt. Vad har man gjort? Eller när jag bodde i Långsyttan har jag läst om bränder och mord. Sleipnergatan 40 mordet och så vidare. Helt enkelt där. Men just det där med bilbränder, det kan jag inte minnas faktiskt alls överhuvudtaget. För att det hade jag kommit ihåg. Jag cyklade en gång norrifrån, vet, jag kom i det här Järvafältet och så, Akalla, Husby, skolan, badplatsen, ett öppet fält, gång- och cykelbana där. Det var en utbränd ja, det var en utbränd bil och det var helt utbränd Husby där utanför. Eller strax utanför Husby skolan, utbränd bil var det. Var det faktiskt, och det var en skylt också på taket där att bilen var till salu. Så jag tyckte de var jättekul, de här kulturberikarna. Om man vill vara snäll så kan man säga så. De här kulturberikarna hade gjort en skylt på taket på den här stulna utbrända bilen, och ja, det var till salu faktiskt där. Det var helt utbränd. Men jag menar, jag kommer från Södermalm. Jag kan inte minnas några bilbränder alls på Södermalm. Jag bodde i Hägersten, Midsommarkransen, från 83, början på 94. Jag minns inga bilbränder alls i Midsommarkransen. Det var Södertäljevägen 146 och Främlingsvägen 14. Så att sen bodde jag i Almunge, 2,4 flytta för Uppsala. Jag bara som helst bilbränder. I Almunge, sen bodde jag i Märsta där. Och det fanns ju inga bilbränder alls överhuvudtaget. Jag bodde på Södermalm, Hägersten, Midsommarkransen, jag bodde i Almunge, Uppsala kommun, jag bodde i Märsta. Jag bodde i Säter-Siggebo, pendlade mellan Märsta och Säter-Siggebo 2000-2006, 1-2. Jag har aldrig sett några bilbränder alls, någonstans. Ja, i Husby, ja. Men där bodde jag ju inte, passerade ju förbi. Så att de här bilnätet, utan att så, ja, några enstaka två människor som man ser överhuvudtaget. Ja, några enstaka så. ingenting här uppe. Det är Hedemora, Säter och så. Jag känner inte till att det skulle förekomma alls. Borlänge. Ja, Borlänge kan man. Borlänge känner. Ja, Västa kanske och så. Man är i lenet och så här. Men långsiktigt händer ju ingenting. Det finns ju inte någonting sånt här. Vi har haft lite klotter och skadegörelse. Klotter och skadegörelse. Några sånt med glas och sånt, vet du. Men där tyvärr sånt. Mycket mörka, tomat. Det har ju minskat med befolkningen och så. Asylsökt kraftigt. Heter det efter de har lämnat det. Senast jag såg och i Valsta centrum, tror jag. Från Märsta punkt nu var det. Så jag tror att man lyckades gripa den här personen som hade lämnat området där. Det var en skruvmejse som flög iväg. Det är så mycket sladdar och kablar och så att det är någon där röra. Men det fungerar i alla fall med två datorer. Jag hade fyra, men allt går bara sönder och så att det är hopplöst det här. Två är kvar, så att det är mycket jobb med det ändå. 16 december har vi och det är närmare. Ja, det måste vara nästa vecka som vi har julhelg, som barnen är ju lediga från lilla Jons på skolan och så. Jag tror att det är distansundervisning också här från gymnasier och högstadier är ju stängda, va? Det pratar, jag ska pilla på mobilen här. Nej, det går inte, för då har jag inte munnen mot mikrofonhuvudet. Så det hörs jag icke. Men jag har aldrig sett. Jag har aldrig bott i ett område med bilbränder faktiskt då. Det här gäller Södermalm och Hägersten, Midsommarkrans, Almunge, Märsta, Säter, Siggebo, Märsta igen, ja, Långsyttan då. Det finns inga bilbränder alltså. Jag har aldrig sett några utbrända Husby. Den här bilen som var utbränd i Husby, där cyklar jag bara förbi. Så där har jag sett. Men här var det en skäggig gubbe som heter Frisk också. Han ser inte svensk ut. Troligtvis adopterad, tror jag. Sen finns en villa också här på Vilmsväg 4 som han tog upp i. Röstpodden i morse där, att det verkar vara solcellspaneler på taket där. Konkurs hotar många företag. Många har redan gått i konkurs. De har inga kunder. Hur det går för brukshotellet i Långsyttan kan man också undra. De hette ju Bengt och Karina från Stockholm. Hon sa till mig för några år sedan att det gick med vinst, men det kan ju knappast göra nu faktiskt. Det här var den 14 december som polis kallades till Valsta. Det var ett knivbråk där. Ordningsvakter och så. Polisen har sedan länge också förstärkt sin närvaro. Valsta och Märsta rent allmänt och så. Kommun satsar ju 15-20 miljoner på säkerheten och ökat upp med fler vaktbolag och så. De här patrullbilarna. Det var två personer som avvek, men sen var det så att den med kniv greps ju då väl senare. Eftersom sikten av bygden har betalväggar på den är ju nedlagd, det här lokaltidningen, och lokalredaktionen på internet finns ju snedstreck sikten av bygden, men det är betalväggar där. Det går inte att läsa någonting alls. Jag är beroende av Märsta.nu, SVT Nyheter Uppland eller SVT Stockholm eller PM eller P4 Uppland för att få information om vad som händer. För UNT, Uppsala Nya Tidning, har lagt ner den här tidningen och lokalredaktionen är borta. Då sitter ju ungdomarna på ätta med mössa på huvudet där. Inomhus alltså. Ja, han är i mitten och gör en vintermössa på huvudet. Och han sitter alltså inomhus med mössa på huvudet. Det är också väldigt konstigt faktiskt. Mycket märkligt. Man sitter väl inte med kepsar och vintermössor och sånt på sig inomhus. Det verkar ju inte normalt. Men jag kan konstatera i alla fall att tryggheten har minskat i min gamla hemkommun, Sikten av kommun och Märsta och Valst och så. Säkerheten, tryggheten har minskat kraftigt. Här uppe, Långsötan och så, finns inte alls någonting alls. Det är helt dött här uppe. Jag ser knappt en levande människa som rör på sig på gatorna. Det är, jag ser bara husen nästan. Det lyser en lampa och fönster och så. Ofta är man helt ensam på gatorna här. Jag tittar framåt och tittar bakåt. Jag ser inte en människa. Möter någon enstaka möjligtvis. Men det är bara allmänt dött. Dött och ösligt här och så. Det är hemskt. Det är försiktigt. Och detta mörker. Och det vänder den 21. Men det är vi inte ännu. Det blir bara ännu mörker. I alla fall ingen snö och så. Än så länge. Vi får se, blir det väl julhelgen nästa vecka. Sen kunde man konstatera att befolkningen i den här kommunen har inte ökat. Sen jag kom från Märsta här i Stockholm 2011. Det har inte ökat alltså. Det har inte blivit fler invånare i hela vår kommun. Utan det har ju flyttat ut så många människor sedan 2011. Så att befolkningen har ju tvärtom minskat här. Med någonstans mellan 150 och 200 personer färre invånare faktiskt. Så inflyttningen var ju faktiskt väldigt svag också här enligt kommunens hemsida. Mellan 2016 och 2019 så framgick det av Hedemora kommuns hemsida då att det var endast 105 personer som flyttade in till Hedemora kommun. Det framgick inte hur många som lämnade, flyttade ut från Hedemora kommun. Men det är helt klart att allt fler flyttar ut från kommunen och färre flyttar in. Det framgår också att Valsta får statsbidrag också här. Enligt nättidningen Märsta.nu. 16 december har vi också Märsta.nu. Två personer från Märsta döms för alkoholförsäljning till ungdomar. Ibland att Sigtuna kommun. Det var ju en sexbrottsledare också. Som vi känner till. Sen var det också en läkare en gång som var invandrare. Med egen klinik. Han dömdes för flera år sedan. Han blev av med sin läkarlegitimation. Han hade alltså filmat och våldtagit då sina patienter. ja, på sin läkemottagning alltså i Märsta tydligen. Och han hade ju filmat allting och polisen gjorde husrannsakan och beslagtog ju då hårddiskar och allt. Det där fanns ju då filmerna på allt, våldtäkter och så. Han våldtog sina patienter, den här läkaren, han var utlänning. Och dömdes då sen till fängelse och sen under fängelset där så blev han ju av med sin läkarlegitimation. Han fick ju flera års fängelse också så att han kan inte arbeta som läkare. Han kanske kan jobba någonting annat men inte arbeta som läkare i Sverige för den legitimationen är indragen. Han filmade allt med sina patienter på sin mottagning så beslagtaget och vismaterial. Men de kan han inte ta. Det här är ju ett några år. Det var två andra kväll. Så jag har våldtäkter och så. Någonstans mellan ja, 3-4 år fick han i alla fall sitta in och han har säkert kommit ut. Men han kan alltså inte med lekarland till vittna av patienterna. De spelade bort de var strax. Björkallén 4 såldes ju av någon Cecilia Andersson som inte hade bott där på många år. Och för 400 000 och Aron där som har köpt upp huset och så. Såg, men jag tror att det var en Aron kvinna som ska flytta in där. Det var i alla fall arabiska namn. Han har bott på ganska många år sedan. Den ser förskräckligt ut. Men det är ju betong det där. Jag kan ju tänka mig att Sverige att riva en sån här gammal betong. Och det är kostsamt. Det kanske inte går att fastslå vem som heter. För det måste ju finnas någon som släktingar som har rätten till. Och så där. På fredag kommer ju staten och det måste vara nästa vecka som vi går in i julveckan väl. Jag misstänker att de här små bulan ska väl ha sitt jullov och så. Väl, för att komma igång. Vi har inspelat i år och tjatat om jul och julsånger i 15 timmar. Och men det hatar jag inte att spela in, men vi kanske har en server dess som är från demora.com. Så det ligger på hårddisk 15 timmar då. Startar klockan 9 till 24. Och repris är juldagen och då ska Radio Hedemora spela julsånger i tusentals och tjata om jul, jultomtar och julsager och det blir bara jul. Men och det finns ju inte några för Radio Hedemora. Det också och då är det ännu mer. Men det är den här. Och nu den här tvåan som snart är tom mitt emot. De håller på och tömmer. Kommer tillbaka och tömmer ut. Och det går också ganska vanligt det där faktiskt. Att man flyttar in i lägenheten här. Sen helt enkelt då flytta ut igen. Och för några år sedan hade vi mycket kraft idag. Så flytta in i lägenhet i huset bredvid här. Mycket, mycket kraftigt byggd där. Och hon... kan man ju säga, flyttade ju ut från lägenheten efter bara typ ett halvår. Med en liten släpkärra som var borta. Och så var det tomt igen. Så de flyttade in och sen flyttade de ut. Sen flyttade de in och sen flyttade de ut. Jag har ju bott där sedan 2011 men många andra har ju flyttat in och så är jag borta. Så flyttar de in och så flyttar de bort. Ut igen. Det är konstigt. Och så håller det på. De flyttar in och flyttar ut. Mörka lägenheter och så. Det drar ju för gardiner allt. Det är en liten blond flicka som gömmer sin lägenhet bredvid, nedanför här. Och dragit för alla gardinerna. En liten blond flicka som jag fick syn på en gång. Hon sprang ju fort på gården in i lägenheten där. Eller porten och för, bara försvann. Och henne har jag sett det en gång. Mycket, mycket märklig dam där. Drar för alla gardiner så. Kanske lite ljusskygg eller så. Väldigt tyst. Ja, vi har några plusgrader här. Vd-flickan på ettan. Jag kan inte höra vad de säger som vanligt. Men jag kan i alla fall se men inte höra. Av tekniska skäl. Det har självklart gått sönder. Men bilden är kvar så att jag kan åtminstone se på min tjock-tv. Det får man väl vara tacksam för att man kan se. Men icke. Icke höra. Av tekniska orsaker. Men det får väl duga. Det här är en skön låt. Det är en CD faktiskt med Tone Norup från 1996 då. 96 alltså. Mycket bra låt det. Det är en cover. Våran julgranen vi har fick inte vara kvar i skogen när den står lutad där som vanligt. Alls snett. Julgranen är långsittan så snett och den skulle vara kvar i skogen men det fick den inte vara. Och man kommer in på Ica finns man en julgran till vänster och en liten tomtegubbe med skägg och så. Och sen när julen är här så kommer personalen ha sina tomteluvor och så på huvudet. Det är så tjatigt där så är det inte klokt. Hemskt. Och vad ska de tugga och tjata om sen då? När julen är över. Nyår kanske. Ja. Det är för säkert tjatande. Men en sak som är kul är ju semlorna som kommer sen. Man måste ha lite mjölk till. Just nu har vi lussekatt. Det behöver ta slut. Så får man nog fylla med. Jag ser på sjuan här. Något gammalt är det. Faktiskt där. Jag tror man tar upp eventuellt om choklad, tror jag. Min sand där. Jag tror vi ligger på 24 och så här. På studiotermometern som inte åker omkring åt olika håll här. Som gjorde förut. Nej. Och på tv får man se gasmasker och hjälmar och hörselskydd och munskydd och konstigheter. Det är mycket märkligt. Ja, det är hemskt verkligt. Året var ett år. Räckligt ved en ansikt. Ja, det var... Baby, it's that way. Boom, boom, boom, boom, boom. I'm all out.

Just walk away, 'cause And if you ever think about me, just know that I'll be alright. I'm gonna be strong, I'm gonna defy. Don't worry about this little heart. Åsikt om hur flyktingpolitiken fördes. Det gäller både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen. Den värsta utav dem alla var moderatledarna. Och vi ser vad han har gått vidare nu. Han har fått jobb utav de här han tillfredsställde naturligtvis på den tiden. Det är så det går till. Nej. Svenska folket, ni måste börja vakna. Om ni inte vaknar så kan jag säga att ni kommer att bli överkörda precis som pensionärerna har blivit nu. De är bara ett nummer för folk. Det spelar ingen roll. Det är bara bra att de kan dö ut lite. Ja, har vi några frågor? Ja, du ska flytta lite ditåt så att folk som eventuellt vill swisha kan se skylten bakom. Ja. Sen tackar vi för er som använder vår nya superchat-funktion. Den har vi bara haft i fyra, fem sändningar. Och vissa av er har redan hittat den här funktionen och skänker lite pengar i livesändningen. Och då syns ert namn stort i bild och hur mycket ni har skänkt, och det tackar vi för. Vill ha Bain Memo, de här, en hälsning om någon fyller år eller en julhälsning till någon ni känner eller så. Då finns det i beskrivningen. Ja, du får inte göra för mycket reklam nu, för det är för många redan. Vadå? Nej, men det tar tid att göra dem här. Ja, precis. Vi har fått in 100 stycken redan. Mm. Så om ni som har anmält i denna vecka, ni kommer förvänta någon extra dag faktiskt. Så ja. Är det tid om ni vill vara med. Precis. Allt i beskrivningen där. Och för er som vill skänka en slant i Swish, och det vet ni sedan innan. Men nu kör vi lite frågestund här med Berta. Morgan Larsson har faktiskt tänkt 35 kronor och han har en fråga. Bert, vilken är Marcus sämsta sida? Ni är bäst, skriver. Jag kan inte dra det här, för så mycket tid har inte vi i den här sändningen. Så det får vi ta senare. Vi får göra ett program bara om det. Julspecial. Ja. Ja. Jag hade inga dåliga sidor, det var ju skönt. Vi går till nästa fråga här fort. Offe Svensson, nu måste Bert svara på om Ian Cortés är bättre än förra stadsarkitekten. Och vem som kommer ta över. Kanske Ian, ja, självklart. Han var ju stjärna. Det var ju jättebra kille. Det var en typiskt bra invandrare. Som ville komma till Sverige och bete sig som svensk. Han var grym. Det är bedrövligt att vi blev av med honom, det måste jag säga. Han jobbade för folk, inte tvärtom. Den förre stadsarkitekten som fick sparken då, som flyttade till Mullsjö. Och lär få sparken där också, det är jag helt säker på. Han är helt omöjlig. Och det sköna var att han blev utsparkad av frun också samtidigt, så att hon såg samma brister som alla andra gjorde. Tommy Andersson undrar vilken sjukdom Federley är sjukskriven för. Ja, det är lögnen. Om det finns någon sjukdom för lögn, så är det ju lögner. Det går inte hur mycket lögner som helst. Då är sjukskriven för det lättaste sättet att bli av med frågorna. Det är som alltid politikerna tar till när de vill fördröja en fråga. Det är att säga att nu utreder vi det. Nightprod, det är badslagning på Försäkringskassan om hur många som dör, som ska dö. Man häpnar, Tommy fan skriver. I Gävle var det. Ja. Ja, det blir rövigt. Mino Karlsson, i gängvåldet så dödar de åtminstone varann. Här dör oskyldiga i tusental på grund av en menlös regering. Usch, ja, men det är inte, vi kan inte bara säga ord som menlös och så vidare, för att det är så fruktansvärt det här. Alltså det är inte klokt att... Hade jag tagit livet av 2000 så hade de häktat mig direkt. Ja, så är det. Absolut. Nej, ja, det finns inget ord för det helt enkelt. Helt oansvarigt. Men det värsta är att ni som sitter där ute som ska tala om att vi är missnöjda. Ni gör ju inte det. Ni tror fortfarande på de här personerna som sitter där högst upp i toppen. Att de sköter vårt land bra. Förtroendet är ju topp på Löfven till exempel. Ja, det är ju helt ofattbart. Enligt mig i alla fall. Björn Gadd, en viss religion får man ju inte ens kritisera. När vi pratade om det förut. Nej. Islam får man ju absolut inte säga något negativt. Kristendom har man ju rätt att kritisera i alla fall någorlunda. Men det är klart att du kritiserar ingen utan det kostar pengar. Det är bara så. Det kostar mycket problem. Svein Korsmo, en norsk medborgare, skriver totalt 402 döda i covid-19 i Norge. Jo, ja, det var två dagar i Sverige. Mm, exakt. Ändå säger man, det går inte att jämföra Norge med Sverige. Alltså det är ofattbart att politikerna inte ger sig, att de inte ställer frågorna och ställer dem till svar. Vad är det som skiljer Sverige och Norge och Finland och Danmark? Vad är det som gör det? Vad är det som skiljer? Vad är det som gör att det inte går att jämföra siffrorna? Du får aldrig svar på det. Vi fortsätter. Aron Mattiasson, Bert, vad tycker du om den svenska IS-kvinnan som återvände till Sverige nu för någon dag sedan? Vad ska man göra med alla dessa individer? Jag tycker man ska skicka tillbaka dem. De vill ju fly i Sverige och då tycker de ska ha kvar där nere. Tycker de ska bo i de där lägren. De vill ju komma dit. Då ställde upp på den terrorn som de har och den fruktansvärda skada de har gjort i det här landet. Alla människor de har mördat och så vidare. Ja, det är många som skriver, det är ju mycket politiken, men faktum är att det är det här svenska folket har röstat för. Och ha ja. Den här regeringen. Precis. Och jag menar Miljöpartiet, de får bestämma mer än Löfven. Ja, men det är alltså det är absolut att man tillåter inte ens 4% i parti styra hela politiken i Sverige. Det är ofattbart. Bara för man ska sitta på makten. Det är inte klokt. Jag förstår inte att man då inte gör upp istället med Centern och Liberalerna i läget och slänger ut de här redan nu. Det är synd för det finns många bra miljöpartister också lokalt. Så är det. Och min bästa miljöpartister var han som fick byta ämne. Han fick ju bli en minister utan menings... Ja, det var ju totalt meningslöst egentligen att sätta honom på det. Han är nämligen... Vet du vad han är då? Före bostadsministern. Mm. Ja, vad är han då? Nu? Ja. Nej, det vet jag inte. Han ger bort alla våra pengar till de länder som inte behöver. Ja, så jobbar han med... fan heter det? Du sa inte sätta mig Peter på... Peter Eriksson heter ja, han. Peter Eriksson. Ja. Vad är han för minister? Jag vet inte jag längre. Leo? Mm. Vad är Peter Eriksson för minister? Biståndsminister. Så heter det, ja. Kallas det. Ja, oh, just det säger vi. Ja, inte någon. Nej, herregud. Ja. Ja. Bra dynamik i sändningen idag tycker de, trots lite bildproblem och sånt där. Men det, huvudsaken är att vi hör dig. Henrik Björnald Klien, som också har skänkt pengar för fjärde streamen i rad. Tack snälla. Han säger att jag sökte jobb på ett äldreboende när han var runt 20 år. Fick svar att man måste ha omvårdnadsutbildning. Tror knappast att det är så idag. Det vore bättre att man såg till att utbilda de som finns där. De kan ju inte ens svenska språket. De kan ju inte kommunicera ens en gång med dem. Jag hade en gammal som skrev till mig här nu och sa att jag har försökt att prata med den som ska sköta mig. Det går inte, han förstår ingenting. De bara tar in folk för att bli av med dem i arbetslöshetsstatistiken. Det är folk, ger folk en chans. Jag menar, det är så sjukt, så är det inte sant. Leha skriver 300 gravstenar på Solna kyrkogård om kullvälta. Ja, man undrar ju vem det är som håller på med sånt. Till vilken nytta kan man fråga sig för det första? Nej, det är inte. Vad får de ut av det? Det är de okulta grejerna som kommer fram där, precis det Hitler också höll på med faktiskt. Det han förlorade kriget på. Vi har en kille som skriver här. Han heter Morgan Johansson. Jag fick avslag på busskortsutbildning för att ensamkommande skulle ha dem. För jävligt, skriver han. Ja, det är många som ställs före i kön på det sättet. Kymbo 99. Sverige har blivit en terrorstat, skriver hon eller han. Ja, det börjar gå däråt tyvärr, för att de här ligorna styr över hela städer. De styr totalt. Och de som inte betalar om beskydd får sina butiker förstörda. Nu i alla fall, det tycker jag att tystnadskulturen kanske har brytits lite på den här lilla tjejen man sköt i Stockholm. Nu har tydligen någon häktats för själva mordet. Och det måste ju vara så att det gick nog gränsen att man mördar sin egen oskyldiga person. I de här kretsarna, då ställs man nog inför ganska svåra förhållanden. Så att jag förstår att till slut så var det någon som kallade. Och jag hoppas att det håller i rätten också. Men det borde ju vara så faktiskt. När en oskyld 12-åring blir skjuten rakt av. Det får ju inte förekomma. Och då kan man inte skydda de här killarna längre. Hooliganista. Varför betalar vi skatt? Ja, det var ju en höjdare som faktiskt tog upp det ämnet. Vad får jag fått för skatt? För skatten, och det är han helt rätt på. Men då hoppar man på honom stenhårt ifrån all media. Jajamän, då ska han mördas. Ja, han fick ju gå ut och säga, be om ursäkt till och med för det. Ja. Fast det lär han ju mena från hjärtat när han sa det. Absolut, och det stämmer tyvärr. Ja. Vi ska ta in pengar till svenska folket medan några stycken sitter och slarvar bort dem. Och prioriterar så fel. Det är ju därför man har prioriterat bort de äldre idag. Det är ju därför det inte finns några pengar till dem. De går till andra saker. Till alla deras misslyckanden. De vill ju inte erkänna att de har misslyckats med corona. De vill inte erkänna att de har misslyckats med flyktingpolitiken. Nej, nej, nej. Det ska bara fortsätta att ösa sin pengar. Helt meningslösa pengar många gånger. R. Norin, helt riktigt Bert, angående fimparna. Inget personligt alls, ansvar alls. Allt ska lösas genom mera skatter. Mm. Så är det. Habbomanish. Också en flitig tittare som är med varje vecka. Du tog ju det i förra sändningen, men han undrar vad du tycker om sms:et, massutskicket. Ja, men det är ju inte klokt. Alltså, det är ju så dumt, idiotiskt. Lägg pengarna på något annat istället. Se till att du lägger på resurser så sjuksköterskan inte behöver köpa sina egna skyddsmedel. De har fått köpt de här grejerna de har framför ansiktet, visiren. De har fått köpt olika delar av skyddet. Men de fick inga. Och det är ju bara, då pratar vi om de stora sjukhusen. Då pratar vi inte om alla de små. Vi fortsätter. Massor frågor idag. Sven Abborö skriver: EU och migrationen bär skulden till den tomma kassan. Ja, det är klart det. Men det kan ju vara en, borde ju räkna ut alltså. Vi har ju x antal kronor att fördela. Sen vad man vill fördela dem på. Det är ju det man håller på att prioritera fel. Jag såg att försvaret nu skulle få en 20-tal miljarder mer varje år. Ja, det är så dumt så det finns inte. Det är inte klokt. Man lägger heller 20-30 miljarder på försvaret. Vad ska vi försvara oss emot? Det finns ju ingen fiende som militärt huvudtaget är intresserad av Sverige. Det är inte ens Hitler var det. Christer Bergman. WHO uppmanar folket / länder i EU att bära munskydd. Ja, men det har man ju krävt på många håll hela tiden. Man har ju gjort delar, inte myndigheterna. Men däremot bussbolag och liknande har ju ställt krav. Men det är inte klokt. Det är bara en prestigegrej. Ingenting annat. Att vi ska inte ge oss. Rutger Jönåker, fint namn tycker jag, från filmen Strul. Det visste du inte. Nej. Trump, en ängel jämfört med Iran, skriver han. Ja, det är klart. Det är väl ingen diskussion om det. Men hur vi kan samarbeta med Iran, trots att de beter sig på det här sättet som gör. Kidnappar en svensk medborgare och dömer han till döden utan några överhuvudtaget bevis. Det är helt otroligt. Och vi fortsätter. Är Miljöpartiet landets värsta parti med stollar i världsklass? Tyvärr. Det finns några bra. Jag känner några stycken. Här i Skara till exempel har vi ett stollar. Han har aldrig gjort något hela sitt liv. Han lever bara på de pengar han får ifrån partiet. Och nu hade man missat partistödet här. Det finns ett regel hur man ska få partistöd. Nu kommer man in för sent. Nej, då vill han ändra regelverket. Då var det odemokratiskt att de inte skulle få några pengar när de har gjort fel. Hur gör han med andra som gör fel i samhället? Jo, då klämmer de åt dem direkt. Den här miljöpartierna räknar. Hålla på. Det där. Texas Weavos sterilisering i Sverige får en 34-113. 20 år för sent. Ja, väldigt sent. Det är 45 till exempel. De som har byggt lite röstet. Ja, det är jag. Man inte fortfarande i landet. Nu lever inte han som om den här. Mikael B. Bötfällde på prioritet. Ja, och det går upp i det som det är så sjukt. Den om polisen. Ja. Nu är Tegnell i fyran igen och Åke Källqvist. Ja, jag mår illa utav. Ett tag var jag på väg honom att han kanske hade lite rätt. Lite rätt. Men det var en väldigt kort period. Det var inför sommaren när det blev rättat till sig. Och där han då stod och sa att ja, du vet att vi har gjort rätt. Länder kommer få sitt. De är inte någon kommer ikapp. Men tar man alla hans citat, han och Sascha April. Ja. Så är det ju, internet glömmer ju inte. Det finns ju alla citat. Det är ungefär som Annie Lööf när hon skog för att bli höger. Stödja Socialdemokraterna. Absolut. Internet glömmer inte. Och det är någon som har skrivit här, Johan Berglund, de som inte och liberalerna inte att vänsterregera. Och det pratar inte ens om nu. Nej, det och dessutom är det ju värsta. SD var ju paria och Vänsterpartiet. SD kunde man absolut inte samma vänster. Ändå förhållet är vänster hela partierna. Alla partierna i regeringsunderlaget är styrda av vänstern också. Utan får de inte igenom det. Henrik i Jönköping har en mjuk. Vilken är nästa julsången? Det är väldigt lätt. Fairy Tale of New York. Fairy Tale of New York. New York, ja. Och julen är här med Körberg och Sissel. En julsaga tror han heter på svenska. Fairy Tale of New York. Det är de. Den ena är den bästa i världen i Sverige. Johansson är här. Det kanske är den Morgan Johansson. Ingen som vet. Fråga Bert om man vet lika pengar. Det vet nog inte han. Eventuellt jo, men jag kan nog tänka mig. Jag måste säga att jag tycker inte facket är de värsta. Det tycker jag faktiskt inte. Självklart så går det till en organisation som medlemmarna inte har något att säga till om. Så blir det ju alltid. Det är likadant i STIM. Svenska tonsättare som där man tar in alla pengarna. Där har man inte kontroll överhuvudtaget på den organisationen. Den har kört över tonsättarna för länge. Ja, det kan man säga. Ja. Vi som enskilda, jag som låtskrivare. Ja, de kan bygga och brassa som fan. Och bygga cement i Köpenhamn. Och NCB heter det. Jajamän. Nordic Copyright Bureau. Det värsta är ju att jag har själv ungefär 500 låtar som jag har skrivit på Steam. Jag någonting. Får ett par utbetalningar. Nej, de bestämmer precis som de vill. Du har inte en aning om utbetalningen stämmer. Nej, de har använt pengarna på väldigt många konstiga saker. Det är väldigt konstigt. Pengarna är lika med strippklubba, skriver Sven Abborre. Moderaterna hatar bidrag och värnar allt. Tror ni verkligen att en högerregering hade skött corona bättre? Ja, om det var Björn Olsen, tror jag det hade gått jättebra. Det tror jag de hade gjort. De hade litat på honom, inte övertygad. Kjell Hansen, vad tycker du om vindkraftssatsningen i Sverige? Sargad natur. Nej, behöver vi. Om vi inte nu ska ha, vi borde ha mer kärnkraft. Ta bort alla de där. Då får vi köpa också. Så vi med vindkraften. Ja, de kan nästan 10. Och nästa sen vet jag inte vad vi gör. Jag det tror säger vi. Alla våra medier hittar den här. Det är för många Nemo nu bara. Några stycken, tack. Du kommer inte med något annat framöver. Nej. Vält podcast denna onsdag 16 december. Välkommen säger jag också till Dick Eriksson, Samtiden. Och välkommen säger jag till Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket. Jag heter Erik Dahlin, jag är helt oberoende och program. Ämnen, Bonafond och en av sig. Med initiativen sänder chock. Patrik centrerande. Regeringens säger lättnader för öppnar sedan gål. Som vanligt runt Dick. Ja just det, jag var, det som har varit minst veckan är, håller på jobbet. Så, den här är spännande. Och testa alla programform folk till intervjuspelningar, Skype och annat sånt där. Det är spännande att se vad tekniken nu med ganska enkla medel. Det tar ju tid allting på och se saker och ting i mer och mer omfattning. Alla på min sida. Ja, Linus. Förra veckan jag fick hos en vän som en koros och jäbbe. Det var nog som smittade mig var säsongskorona. Och man är väldigt säsongsinfluensad. För jag är fortfarande väldigt feber på och bra. Men jag har gjort coronatestativt. Men jag vill för stora veckostet. Och jag kanske varit lite väl hemligt för att jag hade i benen eller något. Ja, nej, men det är det jag har gjort. En coronatest, va? Det är de inte. Men så har jag slemhosta. Dels har jag haft luktsinne och smak än försämrat då när man är förkyld. Framförallt så har min fru inget överhuvudtaget. Och hon är vaccinerad mot influensa. Jag drar slutsatsen att det där covid-testet gjorde det verkligen by the book. Enligt boken. Ja, just det. Och det var ju ganska hemskt det där. För er som har gjort det så känner ni säkert igen det. Man ska ju stoppa in där topsen i näsan. Den ska vara där 10 sekunder. Och i svalget och så ska man spotta in en kopp och sådär. Och jag gjorde det där och det var när jag var som absolut mest sjuk. Så jag utgår från att det var korrekt. Vad skönt, då kan vi andra pussna ut, höll jag på att säga. men jo, jag har en hälsning att framföra till dig, Dick. Jaha. Ja, från Anders Borg. Ja. Ja. Det var en rätt rolig händelse. Jag var barnförbjudet. Nej. Nej, han visade stake för sig, inte den. Nej. Nej, men han jag var ute åt middag i tisdags, det vill säga en vecka innan dagens inspelningsdag så att säga. Och det var åt middag med två konservativa unga män, Julian Kron och Andreas Palmlöv. Mm. Och de hade också ringt in, eller om nu ska säga, Dan Korn. Mm. Så det var en mycket gemytlig upplevelse. Han är ju otroligt trevlig och beläst. Och jag tror han frågade mig, tredje gången han frågade mig om jag läst en bok så fick jag för tredje gången säga att nej, men jag läser inte böcker. Alltså Dan Horn är ju, det är en sån här person som man Man vill bara sitta ner och dricka öl med honom. Ja. För att han är så förbannat jäkla underhållande och trevlig och intressant. Ja. De andra två är också väldigt trevliga, ska jag säga. Ja, precis. Jo, men verkligen. Men då, av en ren slump så fick vi bordet bredvid Anders Borg och Dominika Persinski. Ja, ja. Ren slump. Mm. Och då sitter Dan och pratar om ens ministern Ernst Wigforss. Varpå Dominika snappar upp ordet finansministern och plockar upp tråden därifrån. Och då sa vi, nej, men vi pratade inte om din finansminister, så att säga, utan vi pratade om en som var för mycket länge sedan. Men, det var, men hon, Dominika, vad jag förstod, är ju judinna då. Jag tyckte det var väldigt intressant att prata med, att han var ju där i Kippa och igen hon tidigare. Och ja, det var ett väldigt, väldigt roliga samtal, kan man säga. Hon är borden där. Ja, precis. Hon är väldigt, ja, precis. Hon är väldigt frispråkig och Anders var också på glatt humör och varit ordförande för Heim när han fick höra då om Jumanji konst och sådär. Och vad jag gjorde då berättade jag om podden och då sa jag hälsa tillbaka via podden här. Får göra det. Ja, det går i cirklar, för Dick tipsade ju mig om boken Finansministern. Visst heter den det? Ja, den heter det, precis, hans memoarer. Och jag kunde inte i bilen, men det gick inte. Jag somnade ju. Alltså, jävla torrt. Ja, jag ska kanske... Ja, du får göra det. EU-rapport. Coronakänd och en avtalslös Brexit närmar sig. Eftersom vi tagit upp den så kallade coronafonden vid ett par tillfällen i podden, så kände jag att vi var tvungna att berätta att den nu har godkänts av samtliga medlemsländer. EU kommer att låna upp pengar och fördela dessa till sämre bemedlade länder, medan länder som Sverige får ta en oproportionerligt stor andel av notan. En fråga jag över är då, om Sverige bestämmer sig för att lämna om, låt säga, 10 år, lyxsaliga tankar. Är det så då att, då är vi framme vid 2030, enkel matematik, men de här coronalånen, de ska ju inte betalas tillbaka först någon gång på 2050-talet. Vad händer då? Är det någon som vet? Kommer vi få att betala av vår andel då? Ja, 2030? Nu sa du att länderna är överens. Statsministrarna eller regeringscheferna är överens om förslaget på EU-nivå. Sen måste det nu godkännas i de olika parlamenten. Så att Sveriges riksdag ska ju också rösta om det här. Och då har jag ju försökt att påtala till Jimmy Åkesson och när vi hade Charlie Weimer så här, att jag tycker ju att man skulle begära folkomröstning om den här så kallade coronafonden, som ju går till länder som har mindre antal döda per miljon än vad Sverige har, medan Sverige ska betala. Så det ingenting stämmer där, utan, och det har vi haft uppe för, skälet till den här fonden, det är att man använder en kris för att utöka EUs makt och också då tvinga in de länder som inte är med i euron att betala. Att utföra konstgjord andning på euron. Ja, precis. För förut så har de ju fått lösa det där inom euron då. Och i Finland har det ju varit stark kritik mot att man ska betala Greklands skulder och sådär. Men det har ju vi sluppit eftersom vi inte är med i euron. Men genom att använda corona som rubrik, då tvingar man in Sverige och nettobetala. Ja. Man kan ju undra logiken också, för att nu verkar ju inte det här stämma fullt ut. Men låt säga att det är så här att antingen så väljer man tillväxtvägen och försöker att göra så lite lockdowns och så vidare som möjligt, och då får man fler döda. Eller så gör man tvärtom. Och det är ju varje stats egen strategi som bestämmer då. Betyder det här att de som har haft hårda lockdowns och nu behöver ekonomisk hjälp, de ska få det, men hur ska vi då få tillbaka våra döda? Ja. Det är jättekonstigt, för man har ju valt en strategi för respektive land. Jag säger inte att Sverige är bra, gudskelov, höll jag på att säga, men det vet ni att jag tycker. Men det är ju inte så att det finns någon tentlösning som är superbra heller. Och då undrar jag, varför ska man först få ta beslut om ens eget lands strategi och sen få plåster på sår från andra länder? Det verkar jättekonstigt. Nej, det är som sagt att gynna de länder i södra Europa som har sämre tillväxt, sämre fungerande ekonomi med nordeuropeiska länders tillväxt ska helt enkelt fördelas om till syd, och så kallar man det corona. Mm. Jag kommer osökt att tänka på uttrycket man ska ge efter förmåga och få efter behov. Mm, just det. Men det här är ju det här är liksom det centralt orättvisa i en politik, att några sköter sig, och det är precis som du säger, Linus, hur får vi tillbaka våra döda då? Mm. Nej, men alltså, hade det varit så att det var en katastrof av något slag, en pandemi fast inte global då, eller alltså en epidemi som slog hårt mot södra Europa och vi klarade oss helt. Absolut, men då hade vi kunnat fundera på hur ska vi hjälpa de här medmänniskorna på bästa sätt. Men det gör man ju å andra sidan när man har lite för mycket pengar, lite för mycket resurser. Det är då som man hjälper andra. Man ser ju till att man själv har det gott ställt först. Och i Sverige har vi inte det, utan vi har äldre som dör på vårdboenden för att personalen inte kan prata svenska. Mm. Vi har så långt kvar till nivån där vi bör hjälpa andra så att det liksom inte finns på kartan. Nej, vi har ju u-landsnivå i äldre. Inte begriper att man ska tvätta händerna och man springer mellan olika patienter. Och grunden ligger ju långt tillbaka i tiden också, att man har för låg bemanning. Alltså man har dragit ner alltså det som kallas... Det är förvaring. Ja, precis. Det är det, för att det som kallas servicehus förr i tiden, det var ju tänkt som ett steg från att man blir äldre pensionär och att man börjar klara sig sämre. Så kan man flytta in i ett servicehus och då kunde gå och käka lunch på en lunchrestaurang och så vidare, men klarade sig i stort sett själv. Alltså den tanken fanns ju förut, men nu är det ju helt belagt med väldigt sjuka människor. Va? Mm. Och då har inte svensk politik klarat av att se till att det finns en bemanning som har medicinsk kunskap att ta hand om de här. Utan när det slår till med en pandemi, ja, då finns det inga skydd överhuvudtaget för de här människorna. En samvetsfråga, Linus. Mm. Lyssnade du på fredagsavsnittet? Nej. Okej. Jag lyssnade delar av båda avsnitten. Ah, okay. Det var därför jag kunde hålla med dig om en viss ljudkvalitetsbrist. Kritik. Ja. Okej. Okay. Nej, men jag hoppas att du inte har lyssnat på några konkurrentpoddar istället då. Jag har inte lyssnat på någonting, jag har sovit. Nej, vad skönt. Mm. Skönt att höra. Ja. Men där framförde vi ju en hel del kritik på det här temat. Mm. Och till exempel då att det står ju på EUs hemsida eller vad det nu kallas för, men officiell information från EU, att 30% av den här coronafonden ska gå till klimatsatsningar. Mm. Och då var min reflektion denna att utsläppen av klimatgaser har ju gått ner under coronakrisen. Hela coronapandemin är en klimatsatsning. Ja, just det. Precis. Det kanske Greta som planterade just det, hon har beställt det här. Ja, just det. Mm. Så, men vad är din kommentar till det, Linus? Tycker du också att det är befängt att man liksom smyger in... Det är inte en coronafond, så där är det fel. Utan en eurofond och en klimatfond. Det är skandal att Sverige men även andra länder inte har någon debatt om det här. Mm. Det är liksom inte, Stefan Löfven har skrutit med att han har lyckats förhandla ner det här så mycket. Men alltså, om min bil är värd 50 000 kronor och jag säger till dig, Erik, du kan få köpa den för 6 miljarder och sen får du jättemycket rabatt på det så det kostar bara 1 miljon, då är det fortfarande en skitdålig affär för dig. Ja, men det är spelet för gallerierna som de kör. Ja. Det är patetiskt. Mm. Ja, men jag kunde inte hålla med mer, Linus. Jag tänkte vi skulle nämna något om Brexit också. Mm. Men vet vi nu att det blir hård Brexit, eller? Nej, de har ju förlängt, alltså det är det jag avskyr med den här så kallade förhandlingsekonomi eller politik, att allting svajar fram och tillbaka. Och nu har du en stoppdag här förra veckan då allting måste vara klart, annars blir det en hård Brexit. Nu har ju, vad heter hon, von Leyen sagt att vi kan fortsätta förhandla. Så man fortsätter förhandla och har stannat klockan liksom 1:12 eller vad man nu gör för någonting för att kunna fortsätta och förhandla, och man jobbar ju med nödlösningar då. Till exempel det här med att British Airways har ju massa flygningar mellan London och Europa. Och, så att de, och det bygger tydligen på något avtal som medlemsländerna har. Och när då Storbritannien inte längre är medlem, ja, då har de inte tillstånd att flyga på Europa. Nej. Juridiskt. Så att det är massa sådana löser som jag tror att man håller på med mera egentligen än att förhandla. För det verkar ju inte som om man kommer överens. Nej. Alltså man ska inte dra för långtgående parallell till världsfreden och annat. Men det finns ändå, tycker jag, en anledning att fundera på. Ska man inte vara väldigt försiktig med att förarga människor, att förarga hela nationer. Alltså, speciellt människor som innehar kärnvapen. Ja, speciellt människor som innehar kärnvapen. Men om man för allas bästa så jag tror inte att det är bra för någon i längden att man försöker straffa Storbritannien. Och jag tror framförallt inte att det är bra för EU i längden. För att Storbritannien har sina kontakter med andra delar av världen. Och det kan komma till en punkt där man tycker att de där jäklarna på kontinenten, det vill säga icke-britter, de kan dra åt helvete. Nu blir det kanske väldigt hårt, då, så kommer det inte bli. Men jag tror inte att det är bra med den här rivalitetsgrejen i för hög grad. Jag tror att det är dåligt på sikt. Det är patetiskt att det inte går att lösa det här. Precis. Boris Johnson har ju pratat lite grann vid sidan om munnen, eller vad man nu säger, att EU har ju inte varit så där extremt tillmötesgående. Vi får kanske inte veta alla detaljer förrän om ett tag, men som vanlig lekman som betraktar det utifrån så förstår man inte vad problemet är. Man tar det här med flygningarna. Man har haft ganska lång tid på sig att lösa nya avtal. Vad är problemet? Och jag tror att jag sa det i en podd för början på året. Vad har vi byggt för något monster här? Om liksom flygtrafiken är beroende av EU. Det är väl bara lättare från en flygplats och landa på en annan. Det är helt otroligt alltså. Ja, det är ett monster. Det är ett monster. Men vad tror vi då? Det är sista december är det ja. Sagt. Och det är en hård deadline. Precis. Tror vi att det är en hård deadline på riktigt, eller tror du att man kan skjuta upp även den? Ja, man har ju skjutit upp allting annat. Nej, men jag tror att man måste liksom komma vidare och säga att nu är Storbritannien utanför unionen, och så får man då ta avtal för avtal och se hur man kan komma framåt, så att säga. Eftersom det är uppenbarligen så att Bryssel vill inte släppa Storbritannien. De agerar hela tiden för att, som om Brexit inte har hänt. Liksom. De har inte mentalt kommit fram dit ännu. Och då är det ju så. Då är det ju viktigt att man bryter totalt och visar att nu finns inga relationer annat än de vi då bilateralt, eller vad man nu kallar det, mellan en union och en enskild stat, så att säga. Ja, eller varför kan man inte göra bilateralt med stat till stat? Ja, precis. Jo, men Johnson har ju nämnt Australien som exempel. Australien handlar ju med Europa, så att då borde ju Storbritannien också kunna göra det. Precis. Jag tror att han, de hade, det var, jag lyssnade faktiskt på en intervju som Emmy hade i Riks. Riks, ja, med. Precis. Så det kan jag rekommendera även er där hemma att göra. Och han som pratade då, jag kommer inte exakt ihåg vilken position han hade, men han tyckte ju Kanada skulle vara en bra förebild. Men inte Norge till exempel. För Norge är ju bundna av att rätta in sig i EUs regler, ja, men de har ingenting att säga till om. Ja, Norge är ju med i en del av avtalen. Precis. Nej, han var tidigare Europaparlamentariker för Tories. Ja, så var det. Men vad tror vi nu, hur kommer det gå för Storbritannien? Kommer det här bli lyckat på sikt, lite kort? Det kommer det göra. Absolut. Ja, alltså kortsiktigt så är det alltid övergångar och ställer alltid till problem, och det är aldrig, marknaden gillar ju aldrig osäkerhet. Så att säga. Så själva övergången kommer och säkert att vara en del stök, och media kommer att säga, nu går det åt skogen, nu är allting eländigt och allting kommer att gå precis. Men jag tror på lite sikt så att säga, när man har alla parter har insett att nu är det det här som gäller, då kommer man ju finna bästa lösningar. För det är ju så, Europa vill ju exportera till Storbritannien. Så det är liksom inte bara, det framstår ofta i media som att det är Storbritannien som behöver ha avtal med Europa, men det är lika mycket Europa som behöver avtal med Storbritannien. Så det kommer. Det nya medieinitiativet Bulletin sänder chockvågor genom vänstern. Hur kan ett initiativ som inte ens har kommit igång skapa sådan avsky, Dick? Ja. Vad tror du? Jo, jag gjorde en ledare på det. För jag tycker om vänstern alltså, som har öst galla över det här projektet, som vi utanför, de som är inblandade, inte vet någonting om. De har inte släppt någon text av något slag, utan man har bara sagt att den här personen kommer att jobba på ett eller annat sätt med det här projektet. Och det är ett antal intressanta namn, och det är därför det blir då en snackis så att säga. Men man vet inget om det. Ändå så kan vänstern fördöma det kategoriskt och säga att det bara är skit och elände och liksom ryggdunkande och allt möjligt sånt här. Och även då, och här visar det sig att det här begreppet vänsterliberal är faktiskt väldigt adekvat. För även då liberala tidningar har spytt galla och hånat det här projektet. Liberalismens största princip är yttrandefrihet. Att man välkomnar en pluralism i åsiktsbildningen. Men liberaler är inte ett jävla dugg liberala längre. Utan de hånar, en vidgad yttranderätt hånar dem. Hallandsposten till exempel, det är ingen stor tidning, men den är liberal. Och det säger väldigt mycket om klimatet i Sverige, tycker jag. Och jag tycker att alla väljare och samhällsintresserade borde tänka på vad det här betyder. Om vänster kan gå ut så enormt hårt, håna och driva med ett projekt som de inte vet ett enda ord om. Vad säger det om alla andra deras åsikter? De bygger inte på någonting att en känslor, en vilja att pressa motståndare på defensiven med känsloargument. Och det får inte gå hem. Alltså. Det får inte det. Men å andra sidan, det spelar ju ingen större roll. Det är ju sant som i vanliga fall. Ja, för att inte ens när det finns något att angripa så använder de ju argument. Nej. Utan det är känslor, det är propaganda, det är chimärer, rökridåer och så vidare. Men jag skulle vilja analysera det här på två sätt egentligen. Dels där som Dick är inne på, det är ganska intressant då att ett projekt som ännu inte är, ingen vet någonting om det. Det är hemskt och dåligt. Jag vet inte hur det kan gå till. Men jag tycker också att det finns en annan vinkel på exakt samma sak. Och det är att varför går de ut så hårt själva med det här projektet? Och att namn på namn går ut och berättar, nu går jag över till Bulletin. Alltså för mig, hade jag varit inblandad i det här, då hade jag sagt så här, nej men vi väntar lite med att slå på stora trummorna här. Och så producerar vi någonting först. Så att folk ser att vi kan det här. Och att vi har vettiga åsikter och att vi har duktiga skribenter och så vidare. Jag tycker att det är lite stora trummor egentligen från båda håll. Det ska bli mycket intressant att se vad det här projektet ger. Men om det inte ger någonting som är totalt sopa banan med alla, då har man gått ut väldigt onödigt hårt. Ja, får jag göra en musikreferens? Ja, det får jag. Det är klart jag får göra. Det är jag som bestämmer det här programmet. Det brukar alltid säga. Ja, men jag kan, alltså, på 80-talet och även senare naturligtvis, men då konstruerade man så här supergrupper. Man tog gitarristen från det framgångsrika bandet, sångaren från det, basisten från det, och så gjorde jag, ett sånt band heter Kontraband, jag har skivan hemma. Kommer inte ihåg vilka som ingick i det, men det var liksom namnkunniga musiker. Floppade. Totalt. Ta då Rix. Det är ju mer Guns N' Roses. Det är liksom rebeller som slår sig samman och bygger någonting underifrån. Organiskt. Ja. Men då är det klart att om man gör det organiskt på det sättet, börjar spela på lite småklubbar och man får gillande och man växer stadigt. Ja, man växer ihop framförallt. Man växer ihop som lag, precis. Då Det är klart att det går man inte ut med dunder och brak och Nej. Säga att nu har vi rekryterat den här totalt okända människan. Men däremot, jag kan förstå att Bulletin gör det, därför att när person på person då, till exempel Ivar Arpi, hoppar av sina fasta anställningar, då börjar det snackas och rykten börjar spridas. Ja, men jag säger inte att det är fel strategi. Mm. Jag säger att det är fel strategi om det inte blir en total succé. Då är det fel strategi. Ja, men de kanske inte hade något val. Det var det jag menade. Att det är klart man har ett val. Det är inte så att det har varit tyst från de som anslutit sig till Bulletin eller som anställts av Bulletin. De har ju skrivit öppet väldigt stora ord om att det här är ett väldigt viktigt steg för dem och så vidare. Och som sagt, det kanske är helt rätt. Men jag har hittat ett sätt. Hej, mitt namn är Lars Bern. Jag tänkte idag prata lite grann om den senaste tidens politiska utveckling i skuggan av dels det amerikanska presidentvalet, och vi har kunnat lära oss utav det, och dels i skuggan utav coronapandemin. De här två sakerna hänger på olika sätt ihop. Den kanske viktigaste avläsningen utav det amerikanska presidentvalet, presidentvalskampanjen, det är ju att vi som tidigare har pekat på hur oligarkin har tagit makten i västvärlden, framförallt i USA, men de är på väg att ta ett stabilt grepp i Europa. Vi som har pratat om det och redovisat det, som till exempel Jakob Nordangård i sin bok om smart historia, som familjen Rockefeller, som på olika sätt har intagit en av de ledande rollerna i den här oligarkin. Vi har blivit anklagade hela tiden för att vi är konspirationsteoretiker och att det här är då mest fantasier. Nu fått rätt. För att presidentvalskampanjen visade upp oligarkin utan minskat att maskera sig. De här människorna, intressena skulle jag vilja säga, de såg de stora globala banker och de största ägarna bakom de här företagen, multimiljardärerna, de kastade masken fullständigt under den här presidentvalskampanjen. Och vi såg hur de stora företagen helt ogenerat började censurera det som lades ut på de här plattformarna. Och jag har tidigare varnat för att den här utvecklingen, den kommer att fortsätta. Vi kommer så småningom att se hur den här censuren som de stora företagen utövar mot oss kommer även att tränga in i våra telefonnätverk. Det kommer att finnas om några år AI-system som kommer att avlyssna varenda telefonsamtal som pratas på mobiltelefon. Och om det visar sig att de som samtalar på olika sätt utmanar eller hotar oligarkins intressen, så kommer man att stängas av. Abonnemanget kommer helt enkelt att sägas upp. Man kommer inte kunna använda sig utav de här telefonnätverken på samma sätt som vi blir censurerade på Facebook och YouTube. Jag har själv ju råkat ut för att bli censurerad när jag på Sveb-TV på det här sättet redogjorde för ett antal dokumenterat publicerade vetenskapliga rapporter som vetenskapligt överhuvudtaget inte går att frågasätta, men där varit så de här stora börjar framförallt. Det är överhuvudtaget de stora företagen. Den att stora företagsintressen har trängt undan den här oligarkin, den har vi sett i över USA i sekelskiftet. Men de här företagen får ett aktivt sätt att jämfört med stament och regeringar i olika staten. CSAM är ju en av de här intressen för oss. Sätter en parlamentarkati och en byråkrati som kustar de här intressena som de. Och ja, det är ju traditionella gruppen. Den har tonat sig hård. Idag är det mellan en AI med ambition, en styra med medel mot intressen som naterna och att det är inom nationalstat de politiska besluten ska formas i överstatliga organ. Det är ju väldigt lite. Trump var ju en röst för en mer nationellt styrd politik, även om han inte på något sätt var konsekvent. Han har ju haft väldigt stora intressen att stödja även vissa delar av oligarkin. Så hans budskap är inte kristallklart. Vi ser i Europa hur partier som förordar en mer nationell suveränitet, att återgång till det, står i stark konflikt med de här intressena. Och blir givetvis censurerade på de här plattformarna som kontrolleras som oligarker, som jag nämnde tidigare. Och den strategi som oligarkin har använt för att skaffa sig den här makten och det här, det skulle jag vilja likna kniptångsmanöver. Vi har så att säga politiker som väljs i allmänna val i de flesta länder i Europa. Men vi ser hur makt de utövar mer och mer kontrolleras av oligarkin. Och då att dels så har man ju korrumperat en stor del av den politiska klassen i våra länder. Vi ser hur våra politiker som har tjänat oligarkin på ett bra sätt och drivit deras intressen blir väldigt rikligt belönade efter att de har frånträtt sina formella uppdrag. Och därmed faller det inte under den korruptionslagstiftning vi har. Och vi har, kan ju räkna upp en rad av våra ledande politiker som plötsligt blir mångmiljonärer. Det mest flagranta är ju vår tidigare statsminister Reinfeldt, på intet sätt ensam. Och vi ser hur hela EU är ju uppbyggt för att korrumpera våra yrkespolitiker. De får uppdrag som att sitta i ett parlament som vars inflytande man kan diskutera. Och de solageras väldigt generöst med höga arvoden och höga kostnadsersättningar. Så att de hamnar i tacksamhetsskuld till oligarkins organisation. Och det här, det menar jag, är den moderna tidens korruption och våra fallfällan, tyvärr, om man ska göra åt det. Särskilt från ett annat Kina utgår, så att stream, traditionella tv-kanalerna, de stora tidningarna kontrolleras i allt större utsträckning av en liten klick oerhört förmögna personer, den här kretsen. Och som sagt, vi har sett det i oppositionen mot Donald Trump i USA, där han har fått hela mainstream media emot sig därför att han representerar någonting som inte deras intresse och som inte deras maktambitioner helt enkelt. Och så pressar ju våra politiker att följa oligarkins intressen i och med att de har tagit kontrollen över opinionsbildningen. Vi har ju haft ett litet, kan man säga, ett säkerhetshål, fria medierna där man trycker sociala medier och framföra sina åsikter. Det håller man ju nu på och stryper, och det har vi ju sett i presidentvalet, hur uppmarschen till det här presidentvalet, hur Facebook, YouTube och Twitter och vad de heter har infört hårdare och hårdare åsiktscensur. Det började ju med att man skyllde på hate speech och sånt där, men det handlar ju inte alls om det idag. När jag själv har blivit utsatt för det här på Sveb TV så har det ju inget som helst med det att göra, utan det handlar helt enkelt om att jag har redovisat vetenskaplig forskning som har stört läggs enorma ekonomiska intressen. Och det får man inte göra. Man får inte ifrågasätta det som är deras kassako. I Sverige har vi ju sett hur det här också har lett till att hela vårt demokratiska system har havererat genom tillblivelsen för några år sedan av januariöverenskommelsen. Och då ska vi veta att uppmarschen till januariöverenskommelsen, det var att Centerpartiet under ledning av Annie Lööf ett tag hade vind i seglen, och då identifierade de svenska familjer som tillhör den här västliga oligarkin, framförallt Wallenbergs, tror jag, de identifierade henne som en framtida tänkbar statsministerkandidat, och hon tog deras påverkanssällskap, hon togs till Bilderberggruppen och hon togs in i något som heter trilaterala kommissionen, där de här personerna har total kontroll och som används för, där man bjuder in politiker som man vill påverka och talar om för dem vad som förväntas av dem i form av politiska beslut. Och Annie Lööf, hon identifierar som en potentiell statsministerkandidat i mitten på det politiska fältet. Att hon sen misslyckades att manövrera sig till en position berodde ju dels på att partiet misslyckades i valet 2018. Det gick mycket, mycket sämre för Centerpartiet än vad oligarkin hade räknat med. Men fru Lööf, hon hade ju fått fullständigt fnatt efter dragningen ifrån de här kretsarna, så att hon fortsatte ju att driva ambitionen att ta över statsministerposten, och det var därför det tog så lång tid att bilda regering. Så småningom så blev det då en sorts kompromissöverenskommelse som var januari. Överenskommelsen, och som ju helt har satt den svenska demokratin ur spel. Idag så domineras alltså alla svenska politiska beslut av två partier, det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och sen har då Centerpartiet och Liberalerna varit stödtrupp, och Vänsterpartiet har ju alltid mer eller mindre varit stödtrupp åt Socialdemokraterna, men allt mer ovilliga till det. Men vi kan konstatera att svensk politik har dominerats av två partier som på sin höjd representerar en tredjedel av väljarkåren, medan större delen av väljarkårens intressen och åsikter om hur landet ska styras har lämnats därhän. Vi har inte längre en fungerande demokrati, det är bara att konstatera. Det är beklagligt. Och vi ser hur det fattas beslut efter beslut som saknar helt stöd hos medborgarna, och det här är ju går ju stick i stäv mot grundbulten i den svenska grundlagen, och säger det att all makt ska utgå från folket, och det gör den inte längre. All makt utgår inte från folket, utan det är en liten krets politiker som är uppbackade av den internationella oligarkin som bestämmer. Och vi ser ju allt mer hur, när politikerna konfronteras av medborgarnas uppfattningar om hur de ska styras, så skyller man hela EU. Och EU är ju långt ifrån en demokratisk institution, utan EU är en av oligarkin skapad institution för att utöva makt över Europa. Det är ingen tvekan om det. Och den här oligarkin i västvärlden, den har ju ambitionen att ersätta den gamla västliga hegemonin och bli någon sorts globalt system som ska styra hela världen. Men jag tror att de gapar över alldeles för mycket. De kommer inte att klara av det här, därför att där vi har den stora tillväxten i världen idag, där har man ju kvar ett initiativet hos politikerna. Jag ska återkomma till det. Men ett av instrumenten som oligarkin använder hela tiden för att kunna driva sin politiska agenda, det är ju att skapa rädsla. Att skapa rädsla medborgarna. Vi har ju stort sett i 50 år blivit skrämda med miljökatastrofer och klimatkatastrofer som ska inträffa. Och gång på gång har man gått ut med sådana här skrämselkampanjer. Vi ser hur globalisternas, oligarkernas medier som de kontrollerar målmedvetet, decennium efter decennium, kör den här skrämselpropagandan och aldrig släpper fram några vetenskapsmän som har en annan uppfattning, utan man släpper bara fram alarmism, för det gäller att se till att människor hela tiden är rädda för en katastrof som ska komma, och då är det mycket lättare att få någon sorts acceptans för den här globalistiska politiken som man för. Och det är också känt att man som ett annat instrument i sin kampanj att skapa rädsla bland människorna i världen har man bollat med det här med hälsokatastrofer. Man gjorde ett första försök skulle jag vilja säga 2009 när det kom ett nytt influensavirus, den så kallade svininfluensan. Då försökte man mobilisera en sån här global skrämselkampanj mot det. Man hade sina handgångna medicinska forskare som satt i Världshälsoorganisationen. Som så gott som alla hade starka band till läkemedelsindustrin. Som stämplade svininfluensan som en pandemi. Och därför det självklart kommer ett nytt virus så sprider det sig över världen därför att det, man kan säga i mänskligheten så finns det då en sämre motståndskraft mot en ny virusstam. Så till en början så ser det ut som en skrämmande spridning men så småningom så balanseras det där ju ut av att det byggs upp immunitet och människor blir mindre känsliga för det. Det ser ju så småningom att ha en ytterst lindring som var allvarligt traditionella influenserna som vi har varje. Och att vi har säsongsinne i år sin influensa. Det var att hela tiden här ett vin ena år det har ingen effekt på nästa års muterade. Men man har de här kretsarna att då och då dyker upp en ny virusstam där immuniteten då får en global som andra händelser. Coronapan halvår initiativ från genrep. Man repeterade hur man skulle agera vid tillkomsten av ett nytt virus. Och sen kom det då förutsättningen i Wuhan i Kina. Och det har spridits över världen. Och spridit ska en tillväxtning och där. Effekten är mycket mer dramatiska än en vanlig säsongsinfluensa. Och vi kommer att få leva viruset. Det kommer att finnas i mänskligheten. Det kommer att mutera och ändra sig. Och man kommer att försöka bekämpa det med dyra vacciner som drar in tusentals miljarder till läkemedelsindustrin. Men man kommer inte bli av med det på något sätt. För det kommer hela tiden ändra karaktär. Det läggs bara till de övriga virusen som snurrar runt i världen. Och som regelbundet muterar och gör att människor blir sjuka igen. Det vassa sättet det är att rikta in sig på immunförsvar. Det är egentligen då i något annat sammanhang. Jag har tidigare pratat om vad covid-pandemin fört med att ligga åt ett ämne till underkastning runt i en dansk verkligen större effekt på det. Men det är ändå att lyckas rädda människor. Allt, skulle jag säga, vid sådana här åtgärder, den här smittspridningen blir de här drakonerna. Oligarkerna satt människor till under deras egen, en av deras organisationer, en rad olika organisationer som för lobbyism och påtryckningar på politiker och andra beslutsfattare i samhället. Men den organisation som idag står i centrum är ju det vi känner till som World Economic Forum som en gång per år har sin stora samling i Davos. Det är en stor del av världens högnaste miljardärer åker. Och så bjuder de in politiker för att påverka dem. Och man har också ett nära samarbete med FN. Vi vet att FN är ju inget annat än en globalistorganisation som en gång i världen skapades på initiativ av de här ekonomiska intressena. Det är inte alls den neutrala politiska plattform som FN är en integrerad del utav sannas försök till global maktutövning. Och tillsammans då har jag tagit fram ett dokument som heter The Great Reset. Och idén med det är att man ska då totalt ändra om världsekonomin så att den går mer i takt med de stora företagen, bankernas och multimiljardärernas intressen. Och World Economic Forum har nyligen då gått ut med ett antal punkter som den här The Great Reset omfattar. Och det är ganska intressant. Den första punkten där det är att människor ska inte längre äga någonting utan allting ska hyras. Och varför strävar man efter det? Jo, man vill inte ha oberoende, man vill inte ha människor som äger sina bostäder, som äger sina tillgångar och som inte har ett beroende till oligarkin, utan man vill ha människor som är beroende av att hyra det man behöver för att leva, hyra sin bostad, hyra sina transportmedel och så vidare. Och man har då en väldigt raffinerad metod att åstadkomma det här, och det är ju en ökad skuldsättning helt enkelt. Genom att vi har sett till att man har sett till att köra ner räntorna så, på så låga nivåer så att vanligt folk kan låna mycket, mycket stora belopp. Belopp som är så stora att de absoluta majoriteten av alla människor i samhället kommer aldrig någonsin att kunna amortera de här lånen. Och det innebär ju i princip, i realiteten, att framförallt människors bostäder ägs av bankerna. Det ägs inte. Det är ytterst få människor som äger sina bostäder idag, utan de bor i ett hus eller i en bostadsrätt som ägs utav den bank som har ställt ut krediterna. Och därmed så blir människor väldigt mycket mer beroende. Och vad oligarkin vet, det är ju att människor som är helt beroende, de opponerar inte. Man utmanar liksom inte de här intressena, utan man är ju mån om sin bostad och sin trygghet. Och vi ser också samma sak när det gäller transportmedlen, att folk ska inte längre äga sina bilar, utan de ska man då hyra av en bank. Och sen har man då en annan punkt på sin dagordning, och det är ju att varor ska distribueras via drönare, de ska distribueras via nätverk. Och det är precis det man håller på med nu under coronapandemin. Att man slår sönder den struktur i samhället där vi har hundratusentals småföretagare som bedriver rörelser, affärer och restauranger och annat, där de tillhandahåller service till medborgarna. Istället så stänger man ner det här, och sen så har då våra köp till nätverksföretag som Amazon, som kontrolleras av världens rikaste man. Och vi ser en övergång ifrån ett mångfascinerat samhälle med massor med entreprenörer som driver serviceföretag till ett samhälle som kontrolleras helt av några få jätteföretag som sköter den här distributionen. Och som gör oss givetvis mer ofria. Vi blir mer och mer beroende av de här stora företagen. Och vi ser ju under hela coronapandemin, det jag har pratat om tidigare, hur de rikaste av de rika har blivit oerhört mycket mer förmögna under den här perioden, trots att man har stängt ner ekonomin. Medan man har krossat hundratusentals mindre företagare i medelklassen och entreprenörer som har förlorat sin utkomst. Och som måste övergå till att vara lojala löneslavar som flertalet. Och på det här sättet så ser vi hur allt mer av den ekonomiska aktiviteten flyttas ifrån lokala serviceföretag, lokala affärsidkare till de globala företagen, till oligarkins stora företag. Och vi måste fråga oss, är det det samhället vi vill ha? Ett led i det här arbetet, det är ju att se till också att vi blir helt beroende av bankerna, att vi ska sluta använda pengar som är utgivna utav Riksbanken. Vi ska inte använda det, utan vi ska istället då ha bankkonton, och helst ska de här kontona vara anslutna till ett chip som sitter någonstans i vår kropp. Och om vi inte, om vi blir för misshagliga för oligarkin, då stänger man helt enkelt av det här, och då har vi inte längre tillgång till våra bankkonton. Det ligger ju i tangentens förlängning att vi kommer dit hen. Så det här handlar om en allt ökande ofrihet, och att vi kommer att styras allt mer av de globala företagen om vi inte ser upp. Man pratar också från World Economic Forum om att USA inte kommer att vara ledande längre, utan de ekonomiska rollerna kommer att fördelas på fler länder, säger man. Det där är inte sant, utan helt enkelt den ekonomiska makten och därmed den politiska makten, den flyttar över till de stora globala företagen, de stora globala bankerna. Och de hyperförmögna personer som har ägarkontroll i de här bankerna. Och då ska vi komma ihåg att vi själva på olika sätt är delägare genom pensionsfonder och annat. Men de här fonderna, de är väldigt passiva och har väldigt svårt att utöva någon sorts inflytande. Utan inflytandet, det utövas av några hundra hyperrika mångmiljardärer. Och i Sverige, de familjer, finansfamiljer i Sverige som man kan säga räkna in i den här kretsen är framförallt familjen Wallenberg och familjen Bonnier. Wallenberg som sitter på kontroll i en rad mycket stora företag inom olika branscher. Och Bonnier som sitter på en allt större kontroll över våra medier. Det är de som kommer att dominera. Makten kommer att flyttas helt enkelt från nationalstaten. En annan punkt som är ganska intressant som man tar upp, det är att man börjar också ha en uppfattning om att vi ska ändra vad vi äter. Och i klimatskrämselpropagandan så har man lyckats demonisera köttätande som att det skulle vara då speciellt skadligt för miljön och för klimatet. För det första så är inte det sant. Det är ekologiskt absolut bästa sättet att försörja människor med mat, det är ju faktiskt att odla mindre monokulturer, mindre spannmål, och istället satsa på betande djur i mycket, mycket större utsträckning. Och återgång till betande djur. För så såg världen ut innan människan började civiliseras. Stora jordar med betande kreatur är ju det som har skapat bördiga marker, bördiga jorden. Det är det som har varit ett ekosystem som har varit mångfacetterat och präglat av mångfald. När människan började idka jordbruk för några år sedan, då började vi få monokulturer som är ett direkt brott mot ekosystemet. Och man kan se också hur människors hälsa började degenerera när man minskade inslaget av animalier i kosten till förmån för vegetariska komponenter som spannmål och andra växter som man odlade i stora monokulturer. Och den här omvandlingen, den har skett som en trestegsraket, som jag sa, det började med jordbrukssamhället. De arkeologer kan väldigt tydligt visa hur människors hälsostatus försämrades. Man kunde visserligen mätta fler munnar, tittar man på arkeologiska fynd så ser man att våra förfäder före jordbrukssamhället var mycket friskare, var större, kraftigare, hade perfekta tänder och så vidare. Det är väldigt lätt att visa, och att det skedde en degeneration när jordbruket började tränga in. Och den här utvecklingen har ju gått ganska långsamt, kan man säga, fram till för drygt 100 år sedan. Nästa stora steg i förändringen utav vår kosthållning, det kom med urbaniseringen, när vi sakta men säkert började industrialisera samhället och människor började flytta in i tätorter och jordbrukssamhället inte längre var lika dominerande. Då fick vi livsmedelsindustrier, och vad de här livsmedelsindustrierna ju eftersträvar, det är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och de har då baserat sina livsmedelsprodukter i första hand, de har prioriterat billigt spannmål och billiga fröoljor. Och de här fröoljorna som ni känner igen, det är majsolja, rapsolja, bonusfröolja och så vidare. De oljorna, de användes på 1800-talet till tekniska ändamål som smörjmedel, och man använde dem som bränsle i oljelampor och så vidare. Men runt förra sekelskiftet så kom livsmedelsindustrin på att det här kunde man ju göra livsmedel av. Och så började man processade de oljorna och så fick vi det vi kallar för margarin och vi fick en mängd oljeprodukter som sen under 1900-talet har ökat explosionsartat som inslag i vår kost. Och de här oljorna är inte människoföda. De har inte funnits i vår utvecklingshistoria lika lite som spannmål. Eller är ännu mindre utsträckning än spannmål. Så att säga, de här oljorna, de är en del utav förändringen utav vår kosthållning. Och spannmålen är den andra. Och tillsammans så har den här förändringen av vår kosthållning som är driven utav industrin helt enkelt, av industriintressen. Och då är vi tillbaka vid de stora företagen, de stora livsmedelsföretagen. För det här är superbilliga råvaror som de kan göra matprodukter av och tjäna väldigt stora pengar på. Och däremot så är köttprodukter mycket besvärligare och produktion utav animalier, det kan skötas av små självägande bönder och sådana vill man för Gud inte ha, utan man vill få bort dem ifrån marknaden helt enkelt, därför att gör man människorna helt beroende utav monokulturer av spannmål och massproducerade fröoljor, så får storindustrin total kontroll över livsmedelsförsörjningen, och det är det man eftersträvar. Vi ska komma ihåg att de globala företagen, deras huvudmålsättning i sin affärsverksamhet, det är marknadsdominans. Man vill helt dominera sin marknad så att man kan få monopol på segment av marknaden och öka sina vinster. Och man vill använda så billiga råvaror som möjligt. Men man frågar aldrig om det här är lämplig föda för människor. Och det har visat sig att det är det inte. Vi har blivit sjukare och sjukare ju mer de här inslagen har kommit att dominera i vår kost. Och de här inslagen, de är en direkt effekt av industrialiseringen av livsmedelsförsörjningen. Baksidan av det här är ännu värre. För det är vad som händer, har hänt på grund av den här övergången ifrån den kosthållning som är naturlig för människan och som har varit förhärskande under hela vår utvecklingshistoria. Övergången, den leder ju som jag sa till monokulturer och till en fruktansvärd utarmning utav världens jordar som gör att näringsämnen och annat i jordarna försvinner mer och mer och vi får en jordförstöring utan like. Det här kan man verkligen prata om globala miljöproblem som får de klimatförändringar som orsakas av utsläpp av koldioxidhalt att fullständigt förblekna. Och vi har inte så många decennier på oss innan vi kommer att få väldigt stora svårigheter att överhuvudtaget producera livsmedelsprodukter på de här jordarna. Det är väldigt lätt att mäta sig till det genom att ta prover. Den här utvecklingen eskalerade för 40 år sedan, för då hade industrin lyckats påverka politikerna till att komma med kostråd där man avrådde ifrån animaliska fetter. Det var första steget i avrådan från animalier. Det kom genom ett beslut, ett politiskt beslut i USA 1977. Och vi ser att och det här beslutet det togs efter utav en rad andra länder. Och det var drivet utav storindustrin, livsmedelsindustrins starka intressen av att kunna basera sina produkter på de här billiga massproducerade råvarorna från monokulturer som förstör miljön. Och det här beslutet det spreds väldigt snabbt över världen och framförallt över västvärlden där man demoniserade animaliska fetter och påstod att det var hälsovådligt, vilket är precis raka motsatsen. Och vi ser också väldigt tydligt när de här råden kom så ser vi bara från 1980 så ser vi hur olika ämnesomsättningssjukdomar som hade börjat gro redan i början på 1900-talet, de skjuter fart utan like. Och vi får vad jag har kallat för en metabolpandemi där människor i rasande takt blir sjukare och sjukare och de sjukdomar det handlar om, det är fetma, det är insulinresistens, det är diabetes, det är cancer, det är hjärt-kärlsjukdomar, det är Alzheimer, det är autoimmuna sjukdomar av olika slag. Därför att vår ämnesomsättning är inte anpassad till den här maten. Det här är inte människoföda. Och nu kommer då nästa steg, the great reset. Nu ska man ta bort köttet ifrån kosten. Och det argumentet för det man använder, det är klimatargumentet. Vilket är grovt falskt argument. Visst får man ökande koldioxidutsläpp ifrån industriell kötttillverkning, som det är det industrin ägnar sig åt, där man utfodrar de köttproducerande djuren med spannmål som är massproducerade monokulturer. Det är självklart att det har negativa effekter. Det ger dels högre koldioxidutsläpp och dels bidrar det till den pågående förstörelsen av världens jordbruksmark och utarmning av vårt ekosystem. Men om man producerar köttet på det naturliga sättet genom att kreatur får gå runt i en natur där man har många multigrödor och beta, så är driften med nötkreatur helt klimatneutral. Då tillför de lika mycket koldioxid eller binder lika mycket kol som de släpper ut. Så att det är på intet sätt ett hot mot klimatet. Och det är därför jag i olika sammanhang har predikat att ni ska äta kött. Men ni ska välja kött som kommer från gräsbetande djur och inte från djur som är uppfödda på med spannmål. Vilket är helt groteskt. Men så ser världen ut. Och detsamma gäller ju mjölkproduktionen, där vi ser hur de mjölkproducerande korna står i fabriker på löpande band och släpper sin mjölk, och sen i andra änden så äter de spannmål. Det är fullständigt vansinnigt. De ska ut på ängarna och beta, och under vintern så ska de äta en silage som man har samlat under sommarhalvåret i de länder där man inte har betåret runt. Det är vad man ska eftersträva. Men som sagt, globalisternas World Economic Forum, de ska ha bort köttet. Och vad tänker de göra? Jo, kött ska bli då en liten marginell delikatess. Och köttet ska tillverkas artificiellt i fabriker. Och där ser ni, man vill inte, det är ju ett sätt att få bort bönder, få bort självständiga livsmedelsproducenter och istället tvinga in all livsmedelsproduktion, även köttproduktionen, i stora fabriker som kontrolleras av globalisternas och oligarkernas stora företag. Det är vad det handlar om. Och det är det här som The Great Reset pratar om. Man pratar också om att vi kommer att få miljarder klimatflyktingar. Och man har pratat om klimatflyktingar nu i flera decennier. Vi har inga klimatflyktingar därför att vi har visserligen klimatförändringar, men de klimatförändringar vi hittills har kunnat observera har inte varit något stort hot mot människor. Man pratar om att det är oväder och annat som orsakar elände för människor, men det har det gjort hela tiden. Vi har skador på det mänskliga samhället på grund av väder och klimat har inte ökat på något sätt. Skadekostnaderna har ökat, men det beror på att det finns så mycket mer idag med fler människor och mer bebyggelse som kan skadas. Men ser man det i relativa termer så är det här, det är inget hot. Och vi har nästan inga klimatflyktingar. Och har vi några så kan vi räkna dem i kanske tusental, inte i miljardtal. Men den myten, den driver man hårt ifrån World Economic Forum och säger att vi kommer att få miljardtals klimatflyktingar. Och därför måste samhällena välkomna och integrera då de människor som sätts i rörelse. Men de flyktingströmmar vi ser och de migrantströmmar vi ser i världen, de drivs ju inte alls av några klimatförändringar, utan de drivs utav fattigdom i de här länderna som gör att de här människorna söker sig till de områden i världen, bland annat Europa, där de hoppas få en enklare utkomst och där de blir lovade att de kan få leva på välfärdssystem och sånt som finns i de här länderna men som inte finns i deras hemländer. Och då ska vi veta att den viktigaste faktorn som driver